Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 20 Temmuz Cuma. Yıl 2018, ay 7, gün 201, Hızır 76. 1439, Hicri Zilkade 7, 1434, Rumi Temmuz 7. Günün tarihi, Montreux Anlaşması. Günün tarihi, Boğazların idaresini Türkiye'ye bırakan anlaşma, 82 yıl önce bugün yani 20 Temmuz 1936'da, Avustralya, Büyük Britanya, Bulgaristan, Japonya, Romanya, Fransa, Sovyetler Birliği, Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında İsviçre'nin Montreux şehrinde imzalanmıştı. Komisyonun görev ve yetkileri de Türkiye'ye devredildi. Günün sözleri: en mükemmel adalet vicdandır. Victor Hugo. Kapanmayan tek yara vicdan yarasıdır. P. Cyrus. Vicdan azabı İnsanın içinde bir cehennemdir. Lord Byron. İnsan kendi vicdanından bir şey gizleyemez. Anton Çehov. Büyük Saatli Marif Takvimi. I was having me a burger in a dirty green sea spoon cafe. I was eating it with relish. When the man beside me turned to say, what's that pubic hair doing laying on your bun? I said, I never saw it similar, and you sure is really one. He stood up on the counter, and he said, now look here, Blair, I've traveled all over this country, and I've seen pubic hair. I've seen pubic hair, man, and there, but I can bear, man. I even got my share, man, beneath my underwear, man. Sticking out here and there, man, I've seen pubic hair. I've seen great ones, straight ones, on my dinner plate, ones long, ones strong, ones little, curly blonde, ones red, ones dead, ones laying on the head, ones black, ones brown, ones little, lucky down, ones short, ones thick, ones growing from your dick, ones grown, ones show, ones full, ones golden, ones I've seen pubic hair, man, and there, but I bear, man, I even got my share, man, beneath underwear, man, sticking out here and there, man, and I've seen pubic hair. I've seen bushy ones, over catching bushy ones, slave ones, shaved ones, floating in the gravy ones, pretty ones, dirty ones, fluffing up your dirty ones, neat ones, sweet ones, on the tongue, that's eight ones, hipper ones, whipper ones, catch them in your zipper ones, throwing ones, showing ones, flowing ones, going ones, I've seen pubic hair, man, and never like them bear, man, I even got my share, man, beneath underwear. Sticking out here and there, man, I've seen pubic hair. I've seen bit ones, lip ones, round your sphincter lip ones, clear ones, queer ones, find them in your beer ones, proud ones, loud ones, drop them in the crowd ones, quiet ones, dying ones, burger, chicken, fry ones, pop ones, club ones, floating in the top ones, chosen ones, frozen ones, shizing in your hosen ones. I've seen pubic hair, man, and never like them bare, man. I even got my share, man, beneath underwear, man. Sticking out here and there. I've seen pubic hair. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, bir şarkıyla MacLean and MacLean'le açtık. I've seen pubic hair. Mahrem yerleri gördüm. Onun anlamına gelen neşeli bir şarkı. Onu neden çaldığımızı da şimdi Galeano'ya bakarak öğrenelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Beden günahtır. 1854 yılında İngiliz yazar John Ruskin 6 yıllık evliliğin ardından boşandı. Karısı onun kocalık görevini hiçbir zaman yerine getirmediğini ileri sürdü. O ise karısında canavarca bir anormallik olduğunu söyleyerek kendini savundu. Ruskin, Victoria dönemi İngiltere'sinin en saygıdeğer sanat eleştirmeniydi. Çizilmiş, boyanmış ya da yontulmuş sayısız miktarda çıplak kadın vücudu görmüştü ama kasıkları kıllı bir kadını ne tuvalette ne de mermerde ne de yatakta görmüştü. Gerdek gecesi karşılaştığı bu durum, apış arasındaki kılların keşfi evliliğini bitirdi. Bütün vücutlarını sanki yüzleriymiş gibi sergileyen Selva'daki zenci kadınlar için tipik bir şey olan ama iyi yetiştirilmiş bir hanımefendiye hiç yakışmayan o canavarca anormallik doğanın bir ahlaksızlığıydı. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1402'de Osmanlı İmparatorluğu'yla Timur kuvvetleri Moğollar arasındaki savaşlarda Ankara Muharebesi'nde Timur Lenk İmparatorluğu'nun lideri, Osmanlı İmparatorluğu'nun lideri 1. Bayezid'i, Yıldırım Bayezid'i yendi ve Fetret Devri başladı. Fetret Devri başladı. Çok önemli bir dönem. Evet. 1944'te bugünse 2. Dünya Savaşı'nda önemli bir hadiseden kurtulmuş Adolf Hitler, Führer, yani lider, bir cinayet teşebbüsünü, yani daha doğrusu suikasti atlatmış Alman ordusundan Klaus von Stauffenberg adlı albayın düzenlediği suikastten kurtulmuş. Stauffenberg öldürülecektir. 1992'de de bugün Václav Havel Çekoslovakya'nın Cumhurbaşkanı olarak istifasını vermiş ve görevden çekilmiştir. Dünyanın en önemli yazar ve aktivistlerinden biriydi. Bu göreve gelmeden önce ve çok önemli bir geçiş döneminde de Çekoslovakya'ya önderlik etmiş birisiydi. Evet, şimdi günün haberlerine bakalım. Çok parlak görünmüyor genellikle haberler. Öncelikle iklimle ilgili fevkalade kaygı verici pek çok haber var. Dünyanın dört bir tarafından onları kısaca özetleyelim. Kaliforniya'da, Kuzey Amerika'dan başlayalım. Ünlü Yosemite Parkı, doğal parkında yangın çıkmış. Kaliforniya eyaletinde yıllardır, son birkaç yıldır devam eden ve bin küsur yıldan beri görülmüş en yüksek kuraklık derecesi seviyesi şeyini çıkarıyor, acısını çıkartmaya başlamış durumda. Ve 67 kilometre kare galiba, 26 mil karelik bir alan çatır çatır yanıyormuş. Bir itfaiyecinin öldüğü, yangında öldüğü, ikisinin de yaralandığı belirtiliyor. Binlerce ağaç ölmüştü Kaliforniya'da son kuraklığın korkunç sonuçları olarak ve şimdi devam ediyor. Aynı anda Japonya'da 12 kişinin öldüğü, 10 bin kişinin hastaneye kaldırıldığı, bu sel değil, hava sıcaktan ölüyor. Hava sıcaklığından en az 12 kişinin öldüğü haberi var ve yaklaşık 10 bin kişinin hastaneye kaldırıldığı, çok yoğun bir sıcak dalgası ülkeye basmış. Gifu vilayetinde bayağı ciddi bir şekilde 40 derecenin üzerine çıkmış dereceler ve Japonya'da en yüksek görülmüş, en yüksek derecelere ulaşmış durumda. Ve şimdi şey, insanlar neden kaygı duyuyorlar? 2 sene sonra yaz olimpiyatları var, Japonya'da yapılacak, Tokyo'da. Ve şimdiye kadar Japonya'nın görmüş olduğu en büyük, 10 yıllardır görmüş olduğu en büyük sel felaketinden en az 95 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 milyon kadar insanın da evlerinden kaçmak zorunda kaldığı bir sel felaketi. Bilim insanları bunu rekor sıcaklıkları, ağır selleri de, ağır yağışları da ve artan bu selleri de doğrudan doğruya iklim değişikliğine, iklim yıkımına bağlıyorlarmış. Onlar bağlıyor da başka kimse bağlamıyor. Evet, ama yani bir diğer taraftan da o büyük büyük senaryolar içerisinde geçen, hakkında kitaplar yazılan su savaşları da ya başlıyor ya başlamak üzere. Ya da başladı belki. Ya da başladı. Yani hatırlarsınız, dün de söyledik. Ondan önceki gün de söyledik. İran, Pakistan, Afganistan ve Irak gibi komşu ülkelere enerji ihracatını durduracaklarını söylemişti. Hatta durdurduklarını söylemişti açıklamayla beraber. Bu hem İran'da hem Afganistan'da hem Pakistan'da çeşitli protesto gösterileri var. Başta Irak olmak üzere. Ama aynı zamanda İran'da da var. İnsanlar içecek su bulamadığı için zehirleniyorlar. Ve zehirlendikleri sulardan ötürü de hayatlarını kaybetmeye başladılar. Evet, bu sebeple ölüm ötürü diyorlar. Açlığa ölüm diye bağırıyor. Susuzluğa ölüm diye bağırıyor. Susuzluğa ölüm diye bağırıyor. Sokaklarda dolaşıyorlar. Şimdi çatışmalar da yavaş yavaş çıkmaya başladı. Daha da şiddetlenmeye başladı. İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kenti kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada bir sınır muhafızı öldürülmüş. Bundan önce geçtiğimiz Haziran ayında iki sınır muhafızının daha öldürüldüğüne dair bir haber vardı. Özür dilerim, üç. Bu bölgelerde şimdi çatışmalar çıkmaya başladı. Taliban olarak geçiyor ama savaş da büyüyebilme tehlikesi içerisinde. Evet, yani son derece yakınlaşmaya, yakınımıza gelmeye başladı. Fakat gazetelerde genellikle ne uluslararası medyada, televizyonda ya da sosyal medyada da fazla rastlanmıyor. Gazete, radyo, televizyon ve sosyal medyada ağır bir durumdan bahsetmemiz gerekiyor. Evet. Bu arada önemli. Da iş kazaları ve iş cinayeti deniyor. Onlar da devam ediyor. Mesela çünkü Türkiye'de ağır şekilde sayısının artırmaya kararlı bir yeni hükümet var. Zaten çok artırıyordu termik santralleri, özellikle kömür santrallerinin 61 yerde yapılması söz konusuydu. Bu da küresel ısınmanın bir numaralı en kirli yakıtından bahsediyoruz. Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde de yaklaşık 40 metre yüksekliğe sahip kömür sev kanalı çökmüş. Demir yığınları altında kalan iki işçiden biri cesedine ulaşılabilmiş, cansız bedenine. 12 işçi yaralanmış, göçük altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları henüz devam ediyordu. Bilmiyorum sonucunu, bir bakmak lazım. Bakalım. Aynı zamanda Muğla'da da bir kuraklık var, onu da söyleyebiliriz hemen burada. Aynen öyle. Yani son derece susuz bir yaz deniliyor. vahim bir durumdan bahsediyoruz. Ve aynı zamanda hiçbir tedbirin de alındığına dair, bir kaygı duyulduğuna dair artık şeyden de bahsedilmiyor. Bu kuraklıktan, yangınlardan ya da kömür santrallerindeki olaylardan pek bahsedilen yok. Evet, göçük altında kalan iki işçiden birinin cesedine ulaşılmış. Yetkililer göçük altından çıkarılan cesetle ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapıyormuş. Diğer işçi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarılamamış değil mi? Yok, ben de hayır. Öyle görmüştüm. Bir diğer taraftan da İzmir'in Ali Ağa ilçesindeki Star Rafinerisi'nde akşam yemeği nedeniyle zehirlenen işçilerin sayısı 2600 oldu. Biz kaç vermiştik bu rakamı? 2600 değildi değil mi? Yok, alakası yok. 2600 işçinin zehirlendiğinden bahsediliyor. Yaklaşık 4100 işçinin aynı yemeği yediğini biliniyor. Bu, böyle bir durum söz konusu. Soruşturma başlatıldığından bahsediliyor. Ama şu hastanelerde şu anda 100 civarında yatan işçinin tedavisi sürüyormuş. Bunun psikolojik göre olduğunu da söylemişti Akyıldız şirketi, yemek yapan bu yemek şirketi. Bu dördüncüsü mü ne oluyor zaten ve tedbir alınamıyor, ona da dönmemiz lazım. Ama psikolojik denmesi artık bütün hakimlerle, sıradan vatandaşlarla, bütün Türkiye vatandaşlarıyla alay etmekten başka bir şey değil. Yani korkunç bir vicdan sorunu yaratıyor bu sabah. Vicdan meselelerini okuduk yani. Evet, 2600 işçiden bahsediyoruz. Ve yani buna psikolojik demek artık hakikaten tamamen alay etmek anlamına geliyor. Yani bozuk psikoloji mi devam ediyor soracağız, yoksa ülkemize komplo yaygınlaşıyor mu? Türk işçisine, Türk şirketlerine ve bütün Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına mı? Nedir bu yani? 2600 insandan bahsediyor. Evrensel manşetine taşımış zaten. Evet. İşçiyi koğuşa tıktılar, başına polis diktiler diyor. Star Rafineri'de Akyıldız yemek firmasının verdiği yemekten zehirlenen işçilerin çoğu kaldıkları kamptaki koğuşlara geri gönderilmiş. İşçilerin rahatsızlıkları da gece boyu sürdü. Kendi imkanlarıyla tekrar hastaneye gidenler oldu. Kamptaki revir genişletilmedi, sağlıkçı sayısı artırılmadı diyor. Ve polis önleminin biraz toparlananlar da tabii yeniden çalışmaya başlamışlar. Ve resmi ve sivil polis konuşlandırılmış kapılara. Kamptaki işçilerle dışarısının ilişkisi kesilmiş. Bana ne denirdi eskiden biliyor musun? İhtilattan men. İhtilattan men? Evet, yani her türlü giriş çıkış görüşme yasak demektir bu. Evet. Polis önleminin üretimin sürmesi ve işçinin tepki göstermelerini engellemek için yapıldığını söylemiş işçiler. Daha kaç kez yaşayacağız bunu, canımız tehlikede demişler. Bir de Manisa'da da iş kazaları dün de sürmüş. Bir mobilya fabrikasında çalışan 104 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmış. Yani sürekli bu tabii aslında şeyle de çok yakından ilgisi var. Bu son derece sağlıksız şartlarda. Son derece sağlıksız şeyleri yemesi. İşçilerin yemek demesi. Akşam yemeğinde ezogelin çorbası, çökertme kebabı, peynirli erişte ve ayran çıktığından bahsediliyor. Ama asıl tabii sorun bir de bu bitkisel bazlı yememekten kaynaklanan bu hayvanların son derece vahim şartlarda yetiştiriliyor olması, daha doğrusu işkenceler altında. Ve o işkenceler altında yetiştirilen hayvanların da işçilerin önüne bir şekilde sunuluyor olması. Evet. Yani hepsi birbirine farklı noktalarda temas eden büyük bir değnek bu. Birleşiyor, evet. Aynı zamanda başına beton düşen 61 yaşındaki inşaat işçisi de İzmir'in Karabağlar ilçesinde Nuhoğlu firması tarafından yapımı süren Yeni Tepe İzmir adlı projenin inşaatında hayatını kaybetmiş. 61 yaşındaki inşaat işçisi Mehmet Çelik başına beton düşmüş. Söz konusu inşaatın şantiyesinde geçen Ocak ayında da açılan bir çukurda 5 ve 7 yaşlarındaki iki kardeşin yaşamını yitirdiğinden bahsediliyordu. Muazzam bir problemin izini, hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Yaşanacak yani. Yaşanmakta oldu. Vicdan problemi şeyde de devam ediyor. Washington Post, etkili gazetelerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin, Washington Post'un yazdığına göre Illinois'de bir kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşunun barınağında tutulan göçmen çocukları analarından babalarından ayrılan fevkalade ağır muamelelere maruz bırakılıyorlarmış. Yani hakikaten insan okurken ne yapacağını bilemiyor bu şeyleri. Heartland Alliance diye bir şey bu. Chicago'da merkezi olan yürek işte var ya öyle vakıflar. Evet. Ve çocuklara mesela bir takım ilaçlar yapıyorlarmış. Kafaları böyle iyi oluyormuş çocukların. Hı hı. Ne yaptıkları belli değil ama sakinleştiriyorlarmış. Birisi de kolunu yaralamış, kolundan yaralanmış. Haftalarca herhangi bir bakım yapılmamış. Ne yarasını ne ilaç filan. Ve aynı zamanda gizli kameralar her yerde ve gene kucaklaşma izni devam ediyormuş. Yani yeryüzünün en doğal itilimi, içgüdüsel şeyi, sevgi gösterisi, empati ve gergenlik şeyi esirgeniyor çocukların birbirini kardeşlerin kucaklamasından. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hakikaten bilemiyorum. Yani 26 Temmuz'da da bir mühlet verildi zaten mahkeme tarafından Trump yönetimine. Bütün ayrılan çocukları ana babalarıyla birleştirin diye uymuyor. Mahkeme kararına da uymuyor Trump yönetimi. Ve bulamıyorum. 71 çocuğun ana babasını bulamadım demiş. Amerika Birleşik Devletleri 21. yüzyılın ilk 20 yılını bitirirken nasıl? İlginçmiş. Hakikaten. Edirne'de Meriç Nehri üzerine yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 9 Türkiye vatandaşının içinde bulunduğu tekne devrilmiş. Ve 5 kişiyi karaya çıkarmaya başarırken bir kadın ve 3 çocuk sularda kaybolmuş. Böyle bir haber de var. Akşam saatlerinde düştü. Yasa dışı mı? Yasa dışı kaçak yollarla geçmeye çalışan deniliyor. Daha önce de olmuştu bu durum. Meriç Nehri üzerinde dün sabah Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını taşıyan tekne devrilmiş. Teknede bulunanlardan birinin Avusturya'da yaşayan akrabasını araması üzerine olay hakkında Yunan makamlarına Interpol'den de mesaj gönderilmiş. Çalışmalar devam ediyormuş. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabından kayıp olanların bir anne ile 3 çocuğu olduğunu ve bir çocuğunun da can yeleği bulunduğu bilgisini paylaşmış. Birinde can yeleği. Evet efendim. Bu da inanılmaz. Allah kurtarsın. Allah onlara yardım etsin demiş. Gergerlioğlu büyük bir vicdani bütün görevlerinden atılmasına rağmen sürdürüyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu. Size bir vicdansızlık örneği vereyim mi? Daha mı? Daha. Ver bakalım. Avrupa Birliği ülkelerinden Cumhurbaşkanı ya da bana başkan deyin de diyerek kendisine başkan olarak da tanınmasını isteyen Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine gelen ülke hangisiydi acaba hatırlıyor musunuz? Bulgaristan. Evet, Bulgaristan'ın başbakanı. Avrupa Birliği'nin tek üyesi. Evet, Bulgaristan'ın Cumhurbaşkanı gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Galiba evet. Bulgaristan'ın başbakanı da gitmiş Rus basınına verdiği demeçte Türkiye hakkında açıklamalarda bulunmuş Boyko Borisov, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'ne üye olamayacağını savunmuş. Hem yemin törenine geliyorsunuz hem ondan sonra Rusya'ya gidip Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin üye olamayacağını savunuyorsunuz. Vicdansızlık değil mi bu? Nankörlük işte. Nankörlük evet. Türkiye'nin 50 yıl aşkın bir süredir Avrupa Birliği'ne girmeye çalıştığını ancak mevcut durum ve bozulan ilişkiler nedeniyle bu ülkenin Avrupa Birliği'ne gireceğini konuşmaya bile gerek olmadığını söylemiş. Çok ayıp. Cumhurbaşkanınız buradaydı geçen yani. Hiç yakışmıyor yani evet. Eskiden gayet ırkçı şeyler yapılırdı. Dünkü çobanlarımız bizim başımıza geldi falan diye. Benim çocukluğumda çok sık duyduğum ırkçı, bu yabancı düşmanı, Bulgar düşmanı ve Türkçü söylemler vardı. Evet. Oh. Şimdi bir durum daha var. Yani biraz daha maalesef devam etmek zorundayım şeye, bu iklim meselesine çünkü çok acayip ya yani bir fotoğraflarla yapılmış bir deneme var fotoğraflardan oluşan bir yazı bütünü yani hı. Brooke Mitchell ve Lisa Cox tarafından yapılmış şeyde Avustralya'da. Burası Avustralya değil mi? Kış değil mi? Evet, New South Wales bölgesinde görülmüş, 100 yıldan beri görülmüş en büyük kuraklıkla uğraşıyormuş çiftçiler. Hepsinin fotoğraflarını çekmişler, köylülerin ve çiftçilerin. Yani yağmur gelmiyor ve gerçekten inanılmaz, böyle koyun, keçi gibi hayvanların bütün kemikleri, kaburgaları tek tek sayılacak halde, tüyleri dökülmüş ve insanlar bitmiş vaziyette, tamamen Dust Bowl diye, kömür şey, toz çukuru diye adlandırılan, bir zamanlar Amerika'da, Kaliforniya'da olan şeyin devamı geliyor. Ve mesela bir çocuk diyor ki, kucağına, 6 yaşında bir çocuk böyle kucağına kuzuyu almış. Seni çiftçi yapmayacağım dedi baba. Herhalde bunun için dedi diyor. Korkuyor. Bunun geleceğimiz olmadığı için diye. Evet. Muazzam bir kuraklık problemi var. Neyse, hemen parantez içinde bir iyi haber vereyim müsaade edinde. Avustralyalı biyologlar yeni bir yılan türünü keşfetmişler. Yılanın çok nadir rastlanan ve toprak altında yaşayan bir tür olduğu bildirilmiş. Queensland Üniversitesi'nde görevli biyologlar bulmuşlar yılanı. Güzel. Ama çok... gemiler vasıtasıyla deniz kenarından geldiği tahmin ediliyormuş. Oralı değilmiş. İyi. Öte yandan Britanya'ya geçelim oradan. İngiltere'ye ve eski Galler'e gidelim. New South Wales değil. Yeni Galler, Avustralya'da. Eski Galler'de, bildiğimiz yani İngiltere'de filan. Astımdan hayatını kaybedenlerin sayısı astım hastalığından %25 yükselmiş. Hava kirliliği krizinden. Büyük bir, gerçek bir krizden bahsediyorlar. Ulusal İstatistik Ofisi'nden gelen verilerle. 10 yıl içinde %25 artmış astım şeyleri. Çevremde de zaman zaman astımlara ben de rastlamaya başladım. Acaba bir bağlantı var mı diye düşünmek lazım. Evet, malumat furuşları burada da devam edin parantez içinde. Avustralya'dan sonra İngiltere ile alakalı ufak bir bilgi vereyim. İngiltere yeni geliştirdiği Tempest adlı jet savaş uçağını tanıtmış dün. Tempest, Fransız-Alman ortaklarıyla üretilecek savaş uçağına rakip olacakmış. Yani kendi ürettikleri savaş sistemleriyle beraber Avrupa Birliği'nden çıkış yolunda aramaya devam ediyor. İlginç yani. Evet, sen de yani ben ne kadar karartırsam içleri, sen de o kadar iç açıcı haberlerle tabii karşı çıkıyorsun. Çok yerinde bir taktik oldu bu. Yani daha elimde var, istiyorsanız Avustralya'da 5 metrelik timsahın yakalanmasıyla alakalı haberi de verebilirim ama geçti o konu. Geçti, evet. Bu yeni bir aday yüksek mahkemeye atadı ya, Brett Kavanaugh diye. Yüksek mahkemede bir boşluk vardı. Nerede bu oluyor efendim? Amerika Birleşik Devletleri. Donald Trump, yüksek mahkeme çok önemli. Orada da Brett Kavanaugh'un gelmesi iklim için gerçek bir felaket olur demiş. Hı hı. Bu konular üzerinde yazan bir hukukçu, Basav Sen, Common Dreams'de gördüğümüz bir yazı. Çünkü şöyle bir şeymiş. Bütünüyle EPA'nin, mesela baş çevre kuruluşunun yetkilerinin tamamen alınması ve çevre konusunda hiçbir koruma yapılmaması gerektiği yolunda mütalaaları var bu hakimin daha önce. Nasıl? İlginç. Yani çevre korumayı bırakalım ve büyük şirketler şey yapsın diye ortaya çıkartmışlar. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Amerika Birleşik Devletleri'ne davet etmiş iadeyi ziyaret için. Beyaz Ev yetkilileri ziyaretin sonbaharda gerçekleşmesinin planlandığını söylemiş. Ya bunu aslında şey de çok birdenbire bu daveti duyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli şeylerinden birisi, ne derler adına, istihbarat müdürlerinden bir tanesi, bir daha söyle ne demiş, sonra da kahkahalarla gülmüş, enteresan bir dünya olacak diye Time dergisi de kapak yaptı. Çok Trump'la güzel yapmış. Putin'i çok güzel yapmış. Güzel değil, evet, mi? Evet. İkisini birleştirmiş. Başarılı bir iş yapmışlar. Yani. Altına ama şeyi koymamışlar. Trump Putin. Onu ben söylüyorum. Trump Putin yapmış, çok güzelmiş. Bakın ne kadar güzel yapmış diye Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ya da Rusya'daki bazı gazetelerde yazmaya başlarlar. Ya da televizyondaki yorumcular. Der Spiegel'in miydi Almanya'daki o şeyler, otoriterler, Otokratlar başlığı taşıyan Der kapağı. Spiegel'de, evet. Onun ardından işte Türkiye'deki yaşanan sevinci görmüşsünüzdür, hatırlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet evet, hatırlıyorum. Peki bu, yani bu iklim meselesi son derece vahamet kazandı. Metin Münir de Türkiye'de bu konu üzerinde yazan ender gazetecilerden bir tanesi. Mevsimleri Kaybetmek diye bir yazı kaleme almış Ozanköy'den, Kıbrıs'ta oturduğu yerden, evinden. Ve T24'te diyor ki, yani Türkiye'nin büyük bir bölümünün de içinde bulunduğu Orta Doğu'da ısı, sıcaklık yani dünyanın diğer bölgelerine oranla iki misli hızla yükseliyor diyor tespitlere. Tahminler var ama kesinlik yok. Çünkü hava dediğimiz şey çok karmaşık ve bu karmaşıklık bütün unsurlarıyla çözümlenemiyor. Eğilimi tespit etmek o kadar zor değil ama kesin bir tahmin yapmak imkansız. İnsan dediğin belirsizlikten tedirgin olur. Dolar bile dalgalanmaya başladı mı insanlar da onunla dalgalanmaya başlıyor. Sonunda bir kağıt parçası oysa diyor. İklim değişikliği insanın bugüne kadar karşılaştığı en büyük belirsizlik, en kader değiştirici olasılık. Sonuçları en kötü olacak gelişme demiş. Eriyen milyarlarca ton kutup buzu denizi o kadar yükseltecek ki İstanbul su altında kalacak. Milyonlarca insan her şeyini kaybedecek. Aç bir ilaç Türkiye'nin yollarını dolduracak. Aynı tehlike New York, Hong Kong gibi kıyı kentlerinin tamamı için geçerli. Türkiye'nin büyük bir bölümünde içinde bulunduğu Orta Doğu'da ise ısı iki misli hızla yükseliyor. Yağmurlar azalıyor, su kaynakları kuruyor. Göl olan yerler çöl oldu. İşte bizim de biraz önce bahsettiğimiz, evet, şey, İran'da, Irak'ta çok uzak olmayan gelecekte bazı büyük şehirler susuzluktan terk edilecek diyor. İşte bu İran. Noktada Şiimiş, Sünniymiş, Aleviymiş, Hristiyanmış herhangi bir şekilde bakmadan insanlar birbirlerini suyu elinde bulan saldırmaya başlayacak. Suyu ele geçirmek için. Şimdi başka bir önerisi var. Ben de katılıyorum. Nedir efendim? Metin Münir'in. Bilim kurgu filmi gibi değil mi diyor. En iyisi görmezden gelmek. Yokmuş gibi davranmak. Evet. Günü gün etmek, uzaktan duyulan top seslerinin hiçbir zaman yakından duyulmayacağını farz etmek diyor. Disko sesi gibi düşünmek. Sanırım birçok insanın küresel ısınma konusundaki tutumu bu. Medeniyet güzel havaların ürünüdür. Evet. Hava bozuldu mu bu ürün de bozulur. Medeniyet yani, bozulur çürür diyor. Suriye'de şehirler bombalanırken yapılan gibi diğer, evet, komşu ülkelerde. Savaşlar, kıtlıklar, açlıktan ölen milyonlar, asayişsizlik, diktatörlükler, ahlak kuralları başta olmak üzere alışılmış her şeyin terki veya kaybolması, kanunsuzluk, şiddet, özel bir yaratık olduğunu sanan insanın hiçbir şey olduğunu anlaması. Ahlak demesek şimdi tekrardan etrafta dolaşmaya başlamışlar. Burada oturamazsınız kızlı erkekli, burası Müslüman mahallesi diye ağızlarından hafif bir salya akıtarak dolaşan insanlar. Tabii ya, odur asıl sorun. Büyük sorun onlar. Büyük sorun. Evet. Daha yani, büyük bir sorundan bahsedeyim size eğer bittiyseniz. Son cümlesini, tabii, söyleyeyim. 65 milyon yıl önce insan ayağı değmemiş yem ve av dolu ormanların imparatoruyken dinozorlar da dünyayı sarmalayan toz bulutunun altında mevsimlerin yok olacağını ve nesillerinin kuruyacağını hayal etmekte zorlanıyor olmalıydı diye dinozorların gözüyle bakmış. İlginç. Türkiye'nin belli başlı problemlerinin arasında bu aralar en önde gelen problemlerden bir tanesini aktarmaya çalışacağım size. Yeni sistemde milletvekili sayısının 600'e çıkarılması dolayısıyla milletvekilleri oturacak yer bulamıyormuş ve yere oturuyorlarmış. Pantolonlarını kırıştırıyorlarmış mecliste. Gördünüz ama mü? Ama toz yok değil mi? Çünkü deterjanla yer tertemiz siliniyor. Meclis lokantası dahi makam odası yapılmış. Beş partinin grubunu kurması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni önemli ölçüde etkilemiş ve mecliste yer problemi baş göstermeye başlamış. Bunu kabul edemem. Bazı isimlerin hala odasının olmadığı belirtilirken odasız milletvekilleri var. Ne? Meclis lokantasının dahi makam odası yapıldığı bilgisi aktarılmış. Mecliste erken gelen vekillerin diğer kişilerin erken gelenler oturuyormuş, kapıyormuş yeri. Geç kalanlar da arkada işte oturup böyle basamaklarda pantolonlarının içesini. Peki bir şey soracağım. Kaybetmesine neden oluyormuş. Meclis ne işe yarıyor? Yaşlara yer veriyorlardır. Bir tane, bir de orada ne 600'de çıkarılıyor da orada Baykal yok ki. Baykal hala hastanede mi? Deniz Baykal. Bilmiyorum. 559 demek lazım. Ama odası vardır hala muhtemelen. Bir iki tutuklu milletvekili de var. Onlar da var, evet. O kadar 599'a çıkmaz o. Lütfen böyle şeylere dikkat edin. Neyse, ben şimdi ara vereceğiz. Ama şey de geçti, İsrail Yahudilerin özel devleti oldu. Evet. bitti olay. Yahudi ulus devleti yasasıyla İsrail devleti tüm Yahudilerin temsilcisi, etnik dini bir devlet olarak tanımlandı. Ve yasayla İsrail devleti tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi, etnik dini bir devlet. Arapça resmi dil olmaktan çıkarıldı. Atın Arapçayı. Yahudi yerleşimlerinin inşasına devam edilmesi de ulusal bir çıkar olarak tanımlandı. İtiraz etmişler bazı Filistinli vekiller. Onlar da meclis dedin de oradan aklıma evet, geldi. Evet. Onları da meclisten atmışlar. 55 hayır oyuna karşılık 62 evet oyuyla. Niye bu kadar az bir farkla geçti anlamadım. Tartışmalar olmuş. Arapça resmi dil olmaktan çıkarıldı. Tabii tabii. İsrail milletvekilleri tasarının yazılı olduğu kopyaları yırtarak yasayı protesto etmiş. Evet. Fakat meclisten çıkarılıyorlar. Onlar atıldı. Netanyahu da onlara kızmış. Ne biçimsiz. Orta Doğu'nun en tek demokratik devletini karalamaya hakkınız yok diye bağırmış. Bir de şeriat geldi biliyor musunuz İsrail'e? Yani hukukta bir boşluk olduğu takdirde Yahudi şeriatı referans alınarak uygulanacakmış hukuk. Öyle olmalı evet. Zaten. Bildiğiniz şeriat geldi yani evet, İsrail'e. Yasaya destek veren milletvekilleri de ama burası en güzel tarafını da söyleyeyim öyle çıkalım. Buyurun efendim. Selfie çektirmişler Netanyahu'yla. Öyle mi? Hmm. Güzel değil mi? Selfie'nin bir akıl sağlığıyla alakalı problem olduğunu söyleyen çeşitli bilimsel makalelerde yayınlanıyor ama konumuz değil. Belki Güven Güzeldir ile konuşuruz. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin itiraz etmişti. O da kafayı yemiş akıl sağlığın yok senin demişlerdi zaten. Ve demişlerdi ki ona. Buyurun. Sen DNA'larını unuttun. Yahudiliğini unuttun demişti. Yahudi yaşasın DNA'sı. İsrail devleti. Burası bizim ülkemiz. Yahudi devleti. Son yıllarda bunun altını oymaya çalışanlar oldu. Bunu kim söylüyor? Bibi. Bibi. Ve varoluşumuzun prensiplerini sorguladılar. Bugün bunu yasalaştırdık. Ülkemiz burası. Dilimiz, ulusal marşımız ve bayrağımız bu. Yani tek dil, tek marş, tek bayrak, Yahudilik. Evet. Nasıl? Apartheid yasası demişler ama... Netanyahu'ya neden Arapçadan korkuyorsunuz diye sormuş Ahmet Tibi'yim milletvekillerinden. Netanyahu'da Tibi'ye sen Orta Doğu'daki tek demokrasi hakkında nasıl bu şekilde konuşuyorsun demiş. Nasıl? Hı? İşte böyle. Günün hakikaten iyi haberi ise Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü Profesör Doktor Onur Hamzaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 muhalif siyasetçi Afrin Harekatı'na karşı yaptıkları açıklama nedeniyle 5,5 ay sonra hakim karşısına çıkmışlar ve savaş insan eliyle yaratılan önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Ben insan kalabilmek istiyorum diyen Hamzaoğlu'yla ESP Genel Başkan Vekili Fadime Çelebi tahliye edilmiş. Bu da onurlu savunma ve tahliye diye bu kez iyi haber diye Cumhuriyet'ten verilmiş. Bu haberleri okumaya devam edeceğiz. Açık Gazete. We'd like to dedicate this song for composition. This song is written by Amanda Pedazzi. We'd like to dedicate it to a man who represents the ideals of Martin Luther King, Gandhi, a true freedom fighter that reminds all of us that we are not free until all of our brothers and sisters are free. This is for Nelson Mandela. Carlos Santana ve Wayne Shorter gruplarının birlikte seslendirdiği tarihi bir kayıt Montreux Jazz Festivali'nde, Montreux Antlaşması'nın da yıl dönümüne düşen bugün de denk geldi. Canlı çalıyorlar 1988 Montreux Jazz Festivali'nde ve çaldıkları parçanın adı da gene denk geldi, Mandela. Yani 100 yaşındaki büyük özgürlük savaşçısının bu şekilde anmaya devam edilmesi de iyi oldu tarafımızdan diye düşünülebilir. Evet, ben hala anlayamıyorum. 27 sene boyunca insan hücrede kalıp aynı şekilde çıktığı zaman da düşüncelerini nasıl devam ettirebiliyor? Var başka örnekleri de Türkiye'den bile söyleyebilirim. Evet. Ama yani hem de çok sayabiliriz. Ama tabii ki son derece kavranması zor bir şey. Kavranması zor bir şey derken bir de İsrail'e bir gönderme daha yapmak istiyorum. Yaşasın İsrail Devleti diyor. Apartheid yasası falan geçirdiler ya. Eşitlik maddesi de ortadan kalkmış oluyor. Anayasada hala varmış. Knesset'te geçen bu karara rağmen. Yazılı bir anayasası var mı İsrail'in? Yok. Yoksa var mı? Dur bakayım. Zor sordun şimdi. Yani yok. Yazılı anayasası yok. Evet, yok. Devletin anayasası mesabesinde, yani o seviyede temel kanunlar deniyor ona. İngiltere'deki gibi. Evet evet. İsrail devleti tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi, etnik dini bir devlet olarak tanımlanıyor. Yani ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere ait. İsrail bir Yahudi devlettir. Dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır. Hukukta bir boşluk olduğunda, senin dediğin gibi, Yahudi şeriatı, onun adı ne? Yahudi şeriatının adı 5000 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır ve dini günler, resmi tatil, İsrail'in başkenti neresi? Kudüs. Eşitlik maddesi, tüm İsrail vatandaşları eşit haklara sahiptir lafı da tamamen çöpe atılıyor. Tabii hiçbir anlamı yok. Göstermelik oldu. Filan. Yani İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır denmesiyle de Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı da ve hakları da sıfırlanmış oluyor. Görmezden gelinmiş oluyor. Yani resmi olarak bir faşizm olarak da nitelendiren çeşitli yazılar var. Ama övenler de var ki ben de onlara katılıyorum. Bunun çok yerinde bir karar olduğunu. Protesto gösterileri de var. Cumartesi akşamı Tel Aviv'in merkezinde toplanan binlerce gösterici tartışmalı bu ulus devlet yasa tasarısını o zamanlar tasarıydı. Irkçı ve ayrımcı olduğu gerekçesiyle protesto etmişti. Protesto gösterileri aralarında sosyal adalet, ırkçılık, aliye ve uyum sağlama, LGBTİ hakları, insan hakları ve paylaşımlı toplum ve barış için çalışan pek çok farklı sivil toplum kuruluşunun yanı sıra politik partilerin çabalarıyla düzenlenmişti ve binlerce insan katılmıştı. Evet, 1938'den 2018'e kaç yıl eder? 80. 80 evet. 80 yıl sonra Auschwitz toplama temerküz kampları yolda. Şimdi bu daha başlangıç aslında. Göçmenlerle başladılar hatta. Evet, bu daha başlangıç zaten. Bundan sonrası toplama kampları, onun arkasından da gaz adaları. Yapmazlar ya. Belli mi olur? Belli mi olur? Ama Rebecca Wilcomerson demiş ki, bu da Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı Jewish Voice for Peace diye bir yer var. Yani barış için Yahudilerin sesi adını taşıyan bir kuruluş, gayet yoğun çalışıyor. İşte o gösterileri falan düzenliyor, senin de sözünü ettiğin. Yaşa İsrail demiş, kendini açığa çıkardın. Apartheid'i, ırk ayrımcılığını, resmi ayrımcılığını kanunlara koydun ve bütün dünya görsün dedin. Çok iyi ettin diye şey yapmış. Ve çok bunu herkes yapamazdı diyor. Bir de Ali Abu Niba var, Elektronik İntifada diye oldukça iyi bir site var bu konuları ele alan, onun kurucusu. Çok hararetle destekliyorum diyor yeni ulus devleti kanununu, İsrail'in, çünkü herhangi bir şekilde apartheid konusunda ya da Filistin'e 70 yıl 2 ay ve 5 gün den beri topraklarına el koymuş olan bu devletin niteliği konusunda herhangi bir tereddüde olan varsa herhalde kalmadı artık diyor. Evet. Yani Arapça İsrail'in 70 yıl 2 ay ve 5 gündür resmi diliydi. Şimdi değil. Halaha ya da halaka deniyormuş. Musevilerin yasa sistemini tanımlayan kavrama. Sözlü ve yazılı aktarılan emir ve neyihleri kapsayan bir genel dini hukuki kavram olduğu söyleniyor. Bizim çok önceden kaydettiğimiz Wikipedia makalesinde. Halaha 613 emirden oluşmaktaymış. Bunların 365'i yasaklardan müteşekkilmiş. Kaynağı da Tora'ymış. Şimdi bunlar esas alınarak hukukta geçmeyen bazı durumlarda başvurulacak olan sistem olarak da söyleniyor. Yahudi şeriatı olarak söylediklerine göre budur herhalde değil mi? Evet budur herhalde. Bir tatsız haberde Türkiye'den şey var. Hiç değilse öldürmeyeceksin emrine uysunlar bari. Evet bilmiyorum. Uyarlar mı ama o emire bu şeydeki gösteri yapan çocukların üzerine canlı hakiki mermilerle ateş edip öldürmek işte. Öldürmeyeceksiniz şeyine aykırı değil mi yani. Musa'nın? Yani geçen gün Gazze'ye bir hava saldırısı düzenlendi ve bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Çocuklar diyor, evet. Bu arada bir Türkiye'den tatsız bir haber var. HDP sosyal medyada bir etiketle, Kamil Acar nerede etiketiyle bir kampanya başlattı. Gözaltına alınmış olan HDP'li yöneticiden, eski bir yöneticisi HDP'nin, haber alınamıyor Kamil Acar'dan. Diyarbakır İl Örgütü üyesi, iş adamı Kamil Acar iddiaya göre gece Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a gelirken karayolunda yol kontrolü yapan polislerce durdurulmuş, indirilmiş arabasından ve gözaltına alınmış. HDP'den yapılan açıklamada Acar'ın gözaltında kaybedildiği olayına ilişkin yetkililerin hassasiyet göstermediği iddiasına yer vermişler. Çok vahim bir haber. Kamil Acar isimli üyemiz ve eski parti yöneticimiz dün akşam görgü tanığının beyanına göre polisler tarafından aracından alınmıştır. Dün geceden beri haber alınamayan Acar'ın alındığı araç Pirinçli ya da Pirinçlik karakolunun 2 kilometre yakında ve kapıları açık bir şekilde bulunmuştur diyor. Olay yerine çağrılan savcılık ve kolluk güçleri gerekli hassasiyeti göstermemiş. Sadece olay yerine gönderilen iki er aracılığıyla tutanak tutulmuştur. Yetkilileri Acar'ın durumunu araştırmaya ve acilen açıklama yapmaya çağırıyor. Akıbeti hakkında bilgi istiyoruz demişler. Evet. Acar'ın. Bu arada bundan tam 3 yıl önce Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'nun çağrısıyla Kobane'ye oyuncak ve insani yardım götürmek için Urfa'nın Suruç ilçesinde bir araya gelen 300 genç konakladıkları Amara Kültür Merkezi'nde yaptıkları basın açıklaması sırasında canlı bomba saldırısına hedef olmuştu. Ve IŞİD'in üstlendiği saldırı sonucunda 33 kişinin hayatını kaybettiği ve 100 kişinin de yaralandığının haberini ne yazık ki biz de burada Açık Gazete'de vermiştik. Üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen diye yazıyor Evrensel Gazetesi'nin internet sitesinde. Urfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etmekte olan Suruç katliamı davasında kayda değer bir ilerleme sağlanamamış. 10 Ekim katliamı davasında tutuklu olarak yargılanan Yakup Şahin davanın firari olmayan tek sanığı olduğu halde henüz mahkemece dinlenmemiş. Ve Suruç katliamına ilişkin etkin bir soruşturma ve kovuşturma süreci yürütülmemesine karşın katliamın tanıkları ve avukatları üzerindeki baskı da her geçen gün artıyor diye yazıyor. Gözaltına alınan tanıklar ve tutuklanan özür dilerim avukatlar var. Gençlik örgütleri de katliamın 3. yıl dönümünde Suruç için adalet talebini yinelemek ve yaşamını yitiren 33 kişiyi anmak için İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok ilde eş zamanlı etkinlikler yapacakmış. Bugün de 3. yıl dönümü bu katliamın. Evet. Dinleyicilerimiz hatırlattı. Genişletilecek. Teşekkür ederim onlara da. Çok teşekkür ederiz. Bu arada OHAL sonrası yeni düzenleme komisyonda valilere geniş yetkiler veren madde kabul edilmiş. Teklifin diğer maddeleri görüşülüyor. Ve yani valiler 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş çıkışları sınırlama yetkisi de var. Detektörden geçerek girebiliyorsun. Detektör sinyal verirse üst araması koşulu da var. Yoksa giremiyorsun, atılıyorsun. Peki bir soru sorayım hemen. Buyurun efendim. Seni de Tophane Açık Radyo avlusu valisi yapsam ister misin? Vali. Selo'yu da vali yardımcısı yaparız tabii. Evet olabilir. Bu durumda itiraz etmez zannetmiyorum. Daha heyecanlı olan Gaziantep valisi olmak mesela. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde ormanlık alanında üzerinde yazılar olan uyduyu ya da roket parçasına ait olduğu değerlendirilen bir enkaz bulunmuş. Ve valilik de hemen açıklama yapmış. Herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer etkiye rastlanmadığı değerlendirilmiş. Aa, rahatladık. Rahatladınız değil mi? Evet. Bir uydu ya da füzenin orta motor kısmına ait olduğu ve bundan 3-4 ay önce düştüğü, çevresinde herhangi bir madde bulunmadığı söylenmiş. Peki şimdi birazcık buraya düşmez ki öyle şey. Düşerse de kötü olur tabii. Yani Türkiye'de 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edildi ve 7 kez uzatıldı. O halden geriye grev yasakları, sansür, baskı, işkence, kapatma, cezasızlık yasaları ve hak ihlalleriyle dolu 2 yıl kaldı diyor Evrensel Gazetesi. O hal bir kez daha uzatılmıyor, ancak AKP'nin meclise sunduğu yeni tasarıyla o hal uygulamaları adeta kalıcı hale getirilmekte diye vermişti. Bu biz de devam edelim genel değerlendirme haber yazılarını aktarmaya. Yeni Türkiye'nin manzaray umumiyesini konuşmaya azıcık devam edelim. Önde gelen akademisyenler, gazeteciler, yazarların görüş, tespit ve analizlerinden örneklerle bu yamalı bohçanın, patchwork'ün renklerin nasıl yansıdığını biz de yansıtmaya çalışalım. Bakın, gazeteci Melis Alphan Euronews internet gazetesinde ülkenin önde gelen genç hukukçularından Bilgi Üniversitesi profesörü Yaman Akdeniz'e soruyor. Türkiye'de olağanüstü hal uygulaması sona erdi. 2 yıllık süre zarfında 30'dan fazla KHK ile kamudan 125 binden fazla kişi ihraç edildi. Evet. 446 bin kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yarım milyona yakın. 1431 dernek, pek çok yayın kuruluşu, gazete, radyo, televizyon kapatıldı. Peki bundan sonra ne olacak? Her şey normale mi dönecek? Yoksa o hal yeni yönetim biçimi haline mi geliyor diye bir soru. Ya da her şey normal olarak algılanmaya başlanacak. Aşağı yukarı... Normal dediğin şey nedir ki zaten? Profesör Akdeniz'in eski programcılarımızdandır kendisi de. Yaman Akdeniz. Yaman Akdeniz. Evet. Bu soruya özlü ve net bir cevabı var. Fiilen o hal bitse bile olağanüstü hal, aslında o halin devamı niteliğinde bir sistemle Türkiye yönetilmeye devam edecek diyor. Bu sistemde artık pek bir fonksiyonu olmayan ve tamamen saf dışı bırakılmış. Bak ne diyor, bak bak. Saf dışı. Bırakılmış. Diskalifiye etme. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyor. Yer bile yok, oturacak yerde yer. Yerde oturuyor insanlar. İnsan dedim ya, milletvekili. Onu da unutmamak lazım. Pratikte de seçim sonrası Türkiye'de gözle görülen bir normalleşme süreci yok. Yani aksine sadece ekonomi anlamında değil, Türkiye'yi pek çok açıdan çok zor günler bekliyor demiş. Dün de günün sözü yapmıştık zaten. Evet. Türkiye'de gözle görünür bir normalleşme yok ve olmayacak demeye getiriyor. Peki o hal hukuk, yargı ve insan hakları açısından Türkiye'ye ne bıraktı sorusuna ne cevap vermiş Akdeniz? Daha da özlü ve net bir cevap. Hiçbir şey bırakmadı demiş. Aksine çok şey aldı götürdü, yerine devamı niteliğinde bir rejim geldi diyor. Bu Euronews'daydı. Bir diğer gazeteci Öykü Altuntaş da BBC Türkçe internet gazetesi adına aynı sorunun izini sürmüş ve eski AKP yöneticilerinden anayasa hukukçusu Marmara Üniversitesi Profesör Osman Can'a soruyor. O halin kalkması Türkiye'de neyi değiştirir diyor. Can da, Profesör Can da diyor ki KHK'lar geçici yapıda değil, onun için kendiliğinden kalkmaz diyor. Anayasa Mahkemesi'nin o hal kanun hükmündeki kararnamelerini denetleme yetkisi de olmadığı gerekçesiyle denklemden çıkması da bir çıkmaz yaratır diyor. Hı hı. Hukukçu açısından. Peki bir de büyük soru var. KHK'larla getirilen muazzam sayıdaki ihraç kararları ne olacak sorusu. Buna da Yaman Akdeniz şöyle cevap vermiş. Çok önemli bir konuyu söylüyor. Şeffaflığa, diyor ki, ne kabul edilen başvuruların ne de red kararlarının gerekçesini biliyoruz diyor. Gerekçelerini bilmiyoruz. Süreç şeffaf değil. Bizim gibi hukukçular kararları görmediğimiz için ne yorumlayabiliyoruz ne de kararların analizini yapabiliyoruz. Yani kimse kararları görmediği için analiz de yapamıyoruz. Dahası davalar idare mahkemelerinde ve sonrasında istinaf ve veya Danıştay'da yıllarca sürecek. Başvuranlar idari yargıda da sonuç alamazlarsa Anayasa Mahkemesi sonrasında da AİHM'e başvurmak zorunda kalacaklar durumunda. Bu süreç ne kadar sürecek demiş. Ne kadar efendim? 10 yıl. 10 yıl. 10 yıl. En az 10 yıl diyor. Rezalet. Yaman Akdeniz. Ülkenin önde gelen akademisyen ve aktivistlerinden uluslararası ilişkiler hocası, emekli profesör Baskın Orhan da bugün çıkan haftalık Agos gazetesinin bugünkü 20 Temmuz nüshasındaki içli dışlı köşesinde tas tamam Akdeniz'in bıraktığı noktadan devam ediyor. Ve adeta ve ta 1971'den başlayarak üniversitedeki görevinden 4 kez atılıp 4 kez de hukuki mücadeleyle geri dönmüş bir veteran olarak gazi diyelim. İzlenecek biricik yolu da şöyle söylüyor mağdurlara. Sorgusuz sualsiz işlerinden atılıp aileleriyle birlikte açlığa mahkum edilen ve sayıları şu anda net 131.182 olan kardeşlerime yazıyorum bu yazıyı demiş. Evet. Sevgili kardeşlerim, şimdi önünüzde belki de yıllarca sürecek bir hukuk mücadelesi var. Ama herhalde bugüne kadar ailecek gösterdiğiniz bunca sabır ve metanet, altı çizili, bu mücadeleyi mecburi kılıyor. Zaman alabilir ama unutmayın, sadece kendiniz ve aileniz için mücadele etmiyorsunuz. Yine altını çizerek, çocuklarınızın özgürlüğü yani istikbali için mücadele ediyorsunuz. Bunu yalnız kendinize değil, onlara da borçlusunuz. Gazanız mübarek olsun diye bitiriyor yazısını. 131.182 kardeşime söke söke döneceksiniz başlıklı yazısı Ağustos'ta. Şeffaflık can alıcı önem taşır mı dedik biraz önce. Dünyanın önde gelen gazeteci, yazar ve aktivistlerinden George Monbiot da Guardian'da 18 Temmuz tarihli köşe yazısında tam da bu şeffaflık meselesine parmak basıyor. Diyor ki Romalı politikacıların kendi adlarına isyan tezgahlasınlar diye çetelere para dağıttıkları dönemden sadece 2000 yıl sonra kara paranın siyasette oynadığı rolü ve bunun demokrasiye getirdiği daimi zararı daha yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Kara para nedir? Kaynağı halka açıklanmayan ve siyasi sonuçları değiştirmek için harcanan nakittir. Hani şu adalar var ya, çeşitli evet. Adalar. Panama gibi. Vergi. Ada da değil o da yani. İşte. Vergi şeydi. Man adası. Onun gibi. Kara paraya şu anda dünyadaki acil krizlerimizi doğuran yolsuzluk ve çürümenin altında yatan asıl unsur olarak bakabiliriz diyor. Çok evet. Önemli bir nokta bence. Ben katılıyorum yani. Şimdi bu şeyler hangi krizler? Yani politikaya halkın duyduğu güvenin çöküşü, artık kimse politikaya güvenmiyor. Politikacılar. Dahil olmak üzere. İkincisi neye bakıyor? Demagogların politika karşıtı. Yani demagoglar saldı, artık politika falan yok diyor. Gerçek politika. Ve bir de üçüncü olarak canlılar alemine, kamu sağlığına ve yurttaşlar topluluğuna karşı, yani demokrasiye karşı girişilen saldırıların oluşturduğu krizler bunlar. Ve bunlar bütün dünyada acil krizlerimizi doğuran yolsuzluk ve çürümenin altında da kara para var diyor. Yani sonuçta şöyle bağlamış: şeffaflık yoksa demokrasinin anlamı da yoktur. Bu da böyle. Daha yıllarca sürecek uzun davalardan mı söz ettik biraz önce? İşte bu noktada dün de sözünü ettiğimiz Tiranlık Üzerine kitabından can alıcı önem taşıyan bir bağlantılı konuya geçelim. Meslek etiği konusuna. Gazetecilik, hukukçular filan. Meslek ahlakını hatırdan çıkarmayın diyor. Timothy Snyder, On Tyranny, 20 Lessons from the 20th Century. Bodleyhead'den çıkmış 2017. Meslek ahlakını hatırdan çıkarmayın. Siyasi liderler negatif bir örnek ortaya koyduklarında adil ve dürüst uygulamalara mesleki bağlılık ve sadakat daha büyük önem kazanır. Hukukun üstünlüğüne dayalı bir devleti yıkmak avukatlar olmadan zordur. Yargıçlar olmadan göstermelik davalar yürütmek de zordur. Otoriterler kendilerine biat eden devlet memurlarına, temerküz kampı, toplama kampı yöneticileri de ucuz iş gücü peşinde koşan iş adamlarına ihtiyaç duyarlar. Ve şöyle bitiriyor bu bölümü: eğer avukatlar duruşmasız idam olmaz kuralına bağlı kalsalardı, doktorlar kişinin rızası olmadan ameliyat edilemeyeceği kuralını uygulasalardı, iş adamları kölelik yasağının arkasında dursalardı, bürokratlar cinayetlerle ilgili evrakı işleme koymayı reddetselerdi, o zaman Nazi rejimi onu bugün kendisiyle özdeş tuttuğumuz mezalimi gerçekleştirmekte çok daha fazla zorlanırdı diyor. Kitaptan sayfa 38 ve 40'tan okuduk, çevirdik. Ustalarımızın adı Bıhıdır. Elimizden gelen budur efendim. Evet, son olarak da şey eklemek istiyorum. Roma demişken, Roma ile alakası yok ama sonuçta antik bir şehir. Mirilya kenti de Bursa'da. Üzerine alışveriş merkezi inşa edilen antik kentle alakalı olarak da bu alışveriş merkezinin sahibi Özdilek firması, şirketi, holdingi imar barışından yararlanmak için başvuru yapmış. Yaşasın barış, ama bunu demek suç oluyor, yargılanıyor. İmar barışını şimdi savunmak için sokağa çıksak biz de tutuklanır mıyız? Yapacağınız harekete bağlı. İmar barışı yaşasın, imar barışı diye bağırsak. Elinizi yumruk yapıyorsunuz ama lütfen indirelim oyunu. Pardon. Ha, sen valilik yetkilerini uygulamaya başladın. Peki, ben çıkıyorum buradan. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın efendim. Nasılsın? Nasıl olalım işte, hayatımıza devam ediyoruz başkanlık. Evet. Deminde. Evet, büyük değişiklikler yaşıyoruz. Artık ne olduğunu herhalde takip edebilen, bilmiyorum, yapanlar dışında var mı? Biz çok yakından takipteyiz. Ohalsiz ohal ve demokrasi üzerine sürekli tabii olarak yazılar yazıyoruz. Yarım saat önce de vali ilan edildim. Evet, yani can böyle espriler yapma yani. Yok, espri değil, bu gerçek. Açık Radyo'nun Tophane Avlusu valisi yaptım onu. Ha, o şekilde yani. Evet, evet. Evet. Ve hemen açık uygulamaya başladık. Başkanlık sistemine geçti galiba. Uygulamalı olarak gösteriyoruz. Uygulamalı olarak gösteriyoruz. Selahattin de yardımcı. Evet. Vali yardımcısı oldu. Vali yar diyorum. Bana da bir şey düşünürsünüz artık, bilmiyorum yani. Kadın validen sorumlu devlet bakanı yapsak. Kadın. Ben söyleyemiyorum değil mi? Vali yapamıyor bakan. Valinin bakanı olmuyor. Olmuyor. Sistem çok karışık, kusura bakmayın, heyecanlandım bir an. Sen anlama, bay bay bay can, hemen koltuk şey böyle bir şey. İyi buldum, oturuyorum. Mecliste demek bulunamıyormuş, koltuk da bulunamıyormuş oturacak. Evet, evet yani. Mecliste artık meclis bulunabilecek mi, oturulabilecek mi, ondan evet, da evet, değilim evet, ama. Biz de bir bakmışsınız, o da ufak ufak başka bir şeye dönüştürmüş. Mesela niye bir AVM olmasın, orada bir alışveriş merkezi, niçin? Şimdi bakın ne kadar güzel fikir üretiyoruz, görüyorsunuz. Evet, o halin kaldırılması da dünya basınında geniş yer bulmuş. Biz de bir hafta, yani bütün hafta boyunca zaten bundan bahsettik. Hatta böyle yazılar da koyduk ama yani gazeteler yeni rejimin yasa değişikliğiyle o halin baskıcı ortamının kalıcı hale geleceği değerlendirmesini yapıyor hukukçular falan. Ve Guardian gazetesi boğucu bir korku iklimi başlığını kullanmış bu konuda. Peki ne yapalım? Zaten çok... Evet. Şenlikli bir iklimimiz vardı. Şahtık, şahbaz olduk. Herhalde böyle bir şey oluyor. Her şeye rağmen tabii ki o halin kaldırılıyor olmasının sembolik de olsa bir anlamı var. Daha ileri boyut gelmiş olabilir. Düzenlemeler kalıcı hale getirilmiş olabilir. Ki zaten bu da bekleniyordu. Ama sonuçta hakikaten Türkiye'de sembolik dahi de olsa o halle yaşayamayan bir ülke olduğunu bir anlamda göstermiş oldu. 12 Eylül'den sonra da işte hep bunu söyledik, konuştuk. Bütün o sıkı yönetim ancak belli bir süre Türkiye'de kalabildi. Dolayısıyla gene de ne olursa olsun o halin kaldırılıyor olması bir şeyi gösteriyor bence. Evet, yani baskın oran da zaten Ağustos'ta, bugün çıkan Ağustos'ta tamamen bunu yazıyor. 131.182 kardeşime söke söke döneceksiniz başlıklı yazısıyla beraber. Bayağı uzun bir mücadele. Kendisi 4 defa atılıp 4 defa hukuk mücadelesi sonunda dönmüş birisi olarak ila nihaye ölene kadar haklardan mahrumiyet, mağduriyet olmaz. O hal kalktığı tarihten itibaren dava açılabilir diyor. Çok önemli bir şey. Yani içtihadı birleştirme kararından bahsediyor. Danıştay'ın 1989 tarihli kararından. Sıkı yönetim geçici bir rejimdir. Aldığı kararlar sıkı yönetim süresiyle bağlıdır. Sıkı yönetim kalkınca bu kararlarda otomatikman yürürlükten kalkar. Herkes görevine iade edilir diyen bu karara göre o hal kalktığı tarihten itibaren dava açılabilir. İla nihaye ölene kadar haklardan mahrumiyet, mağduriyet olmaz demiş ki farklı anayasa hukukçuları ya da hukukçuların söyledikleri de Yaman Akdeniz'inde böyle uzun süreli bir şey ama dava açılabileceği apaçık ortada. Ya bu işte zaten havlu atmama meselesi biraz da, yani ipin ucunu bırakmama meselesi. Çünkü Türkiye tarihi baktığımızda sürekli olarak işte bu tekerrürlerden ibaret. Bardağın boş tarafına bakarsak evet, devamlı kendini işte demokratiksizlik, demokrasiden uzak durma hallerini tekrarlayan da bir tarih söz konusu. Ama öte yandan da büyük de bir mücadele devamlı. Her zaman var olmuş ve güçlenerek, büyüyerek de devam etmiş bir insan hakları mücadelesi, hak mücadelesi de hep söz konusu. Dolayısıyla bu iki aslında tarafın her zaman olduğu ve olacağı da bir tarih içindeyiz. İşte ki hangi taraf, ne, o bütün o mücadele ruhu duruyor mu yerinde, yoksa birazcık işte artık yok, bitti, her şeyi kaybettik ruh hali mi geliyor? Biraz herhalde onu düşünmek lazım. Ben işte bir yazı yazdım ne anlamı var diye. Evet. Çünkü çok sık geliyor bu soru. İşte mailden geliyor, sosyal medyadan geliyor. Ne anlamı var? Yani niye mesela işte önünü açıp 24 Haziran sonuçlarıyla ilgili verileri koyup vesaire niye yazı yazıyorsun? Ne anlamı var? Bundan sonra hem başka bir sisteme geçtik. Bunun bir siyasi yorum yapıyor olmanın artık anlamı kalmadı. Gibi bir yaklaşım var. Hem de zaten seçim meşruiyeti bir kere başta sorgulandığı için seçim sonuçları üstünden herhangi bir analiz yapmanın ne anlamı var diye de başka da bir yorum söz konusu, ama ikisi de aynı kapıya çıkıyor aslında. Yeni olduğumuz döneme karşı güvensizlik. Güvenen çok güveniyor, çok mutlu. Ama diğerleri var ki gene onlar da toplumun yarısını oluşturuyorlar neredeyse. Onlar da çok aralarından bazıları çok pesimist, çok mutsuz ve tamamen ipin ucunu bırakmaya da meyilli gözüküyorlar. Bu tabii Türkiye tarihi açısından düşündürücü. Çünkü sandığın bu kadar güvensiz bakılması aslında son yılların, son dönemlerin bize getirdiği bir şey. Ve 2015'ten beri, 7 Haziran 2015'ten beri de sürekli tekrarlanıyor aslında bu görüş. Toplumun neredeyse sadece yarısı, %50-52-53 civarında metropol verilerine göre, metropol araştırmanın verilerine göre güveniyor. Yani sandık adil ve özgür biçimde önümüze geliyor diyor. Hı-hı. Geri kalanı ise toplumun %30 küsürler, 35-40 arası bu konuda bu kanaatte değil. Seçimlerin adil ve özgür olmadığını düşünüyor ve %10'luk da işte bir kesim var, yaklaşık devamlı neredeyse her soruda karşımıza çıkan netameli birazcık bir soru oldu mu, cevap vermek istemedikleri bir soru oldu mu, %10'luk bir fikrim yok kitlesi var. Evet. Evet, her konuda toplumun kutuplaştığı bir böyle sessizliğini korumayı sevenler var. Mesele ne olursa olsun. Onlar da gizli var. MHP'li çıktılar diye düşünüyorum ben en son. Valla onlar daha çok enteresan bir şekilde partilerine bölündüğünde can AKP'liler arasından çıkıyorlar. Öyle mi? Evet. AKP'ye oy verdiğini söyleyip de fikir belirtmek istemeyenler, çekingenler gibi bir kitle oluyor. En çok kendini ifade edenler CHP'liler ve yani daha çok CHP'liler diyeyim, fikirlerini söylemekten çekinmeyenler. Çünkü HDP'liler arasında da tabii çekinenler var. Ama gene de işte HDP ve CHP'liler daha çok fikirlerini ortaya koyuyorlar. Ve MHP'nin de işte genelde yani sadece bu seçim konusunda değil diğer konularda da yaklaşık işte bir %30'luk kitlesi AKP'yi destekliyor. AKP ile benzer görüşlerde hemen her konuda veyahut işte kutuplaşma konusu neyse, işte o %50 AKP seçmeninin ağırlıklı olarak oluşturduğu %50'nin içinde öyle bir blok oluşmuş durumda, toplumun yarısı gibi. Bir de toplumun diğer yarısı var. MHP'lilerin işte %60'ı %70'i kimi konularda ve CHP, HDP'lilerden ve diğer partilere oy verenlerden oluşan toplum tam böyle ortadan kesilmiş gibi ikiye. Evet. Dolayısıyla sandık konusunda da böyle oluyor olması tabii çok ciddi. Çünkü başta siz sonuçlara güvenmediğinizde veya seçim ortamına güvenmediğinizde bu siyasetle ilgili veya hayatla ilgili, toplumla ilgili diğer konulara güvensizliği de beraberinde getiriyor. Çok temel bir şeyden bahsediyoruz bütün hayata dair. İşte tam da mesele burada herhalde. Ne anlamı var sorusunu sordurtan insanlara herhangi bundan bu saatten sonra bizim yorum yapmamızın bir anlamı var mı? Bu tabii sorulabilecek en yanlış soru bence de. Yani her gün sayısız olayda aynı şekilde karşı karşıya kalınıyor. İşte mesela Cumhuriyet muhabiri Canan Coşkun'un adli bir haberde davanın tanığının ismini yazdığı için hapis cezasına çarptırılması gibi bir olay var. Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermekle suçlanmış ve 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış. Üstelik indirim de yapılmamış çünkü pişmanlık belirtmedi diye. Evet, pişmanlık belirtmediği gibi bundan sonra da bu şekilde devam edeceğim. Kamu yararı vardı haberde. Çünkü bunun toplumsal hafıza için gereklilik olduğuna inanıyorum demiş Canan Coşkun da. Adli muhabiri zaten. Ve söz konusu tanıkla ilgili haber ve fotoğrafların daha önce Anadolu Ajansı'yla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın gazetelerde yer almış olduğu gibi çok belirgin bir çelişki de var. Kişiye göre ceza diye vermiş zaten şimdi. Ama öte yandan da onurlu savunma ve tahliye diye aynı gazetenin birinci sayfasında var Cumhuriyet'in. O da Onur Hamzaoğlu'nun, Profesör Doktor Onur Hamzaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 muhalif siyasetçinin de Afrin Harekatı'na karşı yaptıkları açıklama nedeniyle 5,5 ay sonra hakim karşısına çıkıp tahliye edilmeleri savunmasında. Yani ancak bu mücadelenin sürdürülmesiyle olabileceğini ortaya koyuyor. Elimizdeki biraz önce de sen duymadın tabii ama okumaya çalıştığımız ilginç bir kitap var elimizde uzun süredir. Yani birkaç gündür sözünü ediyoruz. Timothy Snyder'ın On Tyranny diye, tiranlık üzerine 20 ders 20. yüzyıldan alınacak. Meslek ahlakını da asla hatırdan çıkarmayın diye bir önerisi var mesela Snyder'ın. Yani avukatlar ayakta durmalı, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devleti yıkmak avukatlar olmadan zordur. Yargıçlar olmadan göstermelik davalar yürütmek de zordur. Otoriterler kendilerine biat eden devlet memurlarına, temerküz kampı yöneticileri de ucuz iş gücü peşinde koşan iş adamlarına ihtiyaç duyarlar ama avukatlar duruşmasız idam olmaz kuralına bağlı kalsalar, doktorlar da kişinin rızası olmadan ameliyat edilemeyeceği kuralını uygulasalardı, iş adamları da kölelik yasağının arkasında dursalardı, bürokratlar da cinayetlerle ilgili evrakı işleme koymayı reddetselerdi, o zaman Nazi rejimi bu mezalimi gerçekleştirmekte çok daha zorlanırdı diyor. Tarihi dersler bunlar yani. Evet tabii, yani sadece Türkiye ile ilgili değil, yani dünya tarihinin birçok biliminde birçok farklı yerle ilgili sorunlar söz konusu ve işte ipin ucunu bırakmak veyahut da ne olursa olsun artık benim yapabileceğim ne var ki demek zaten de gerçek kaybetmek orada oluyor. Sandıkta evet. Falan filan değil de çünkü kendi hayatınızın bir anlamda iradesini de bırakmış, ne yapabilirim ki dediğiniz anda bırakmış oluyorsunuz. Yapabilecek bir şey her zaman var. Evet, yani baskın oranında tam da bunu yazıyor. İşte şimdi önünüzde belki de yıllarca sürecek bir hukuk mücadelesi var diyor atılanlara. 131.182 kişiye. Ama herhalde bugüne kadar ailecek gösterdiğiniz bunca sabır ve metanet bu mücadeleyi mecburi kılıyor. Zaman alabilir ama unutmayın, sadece kendiniz ve aileniz için değil, çocuklarınızın özgürlüğü, yani istikbali için mücadele ediyorsunuz. Bunu yalnız kendinize değil onlara da borçlusunuz diye bitiriyordu yazısını. Kendisi de 4 defa atılıp 4 defa hukuki mücadeleyle dönmüş birisi olarak yazıyor. Evet, tabii. Türkiye'nin geçmişini bilince mesele burada, işte artık bunlardan kurtulduk, başka bir noktaya geldik. İşte bütün darbe girişimlerini mesela ya da işte herhangi bir şekilde ordunun mesela siyasetin üzerindeki baskısını geride bıraktık gibi düşünürken bambaşka bir şekilde karşımıza çıkıyor olması veyahut da işte bütün bunların 21. yüzyılda tekerrür ediyor olması hakikaten sarsıcı olan herhalde o oldu. Birazcık yani o kadar çok travma üst üste bindi ki yani 2015'ten beri işte mesela sandık konusunda hep bu güvensizlik var dedik. İşte bu kutuplaşma ortamının aslında kendi devamlı aynı oranlarla gösteriyor olması. İşte 24 Haziran'da da toplumun sadece yarısı sandığa güvenmiş ve seçimlerin adil bir ortamda yapıldığını düşünmüş. Gene işte diğer toplumun geri kalanında ya fikrini söylemeyenler var, %10'luk o klasik kitle veyahut da sandığa güvenmeyenler var. Bu da yani aslında en kritik biçiminde karşımıza 16 Nisan referandumunda çıkmış. Metropol'ün bence 16 Nisan referandumuna ilişkin verileri çok çok çarpıcı. Evet. Asıl kırılmayı bence orada yaşamışız. Ve siyaset bu, muhalif siyaset aslında hiç değerlendirememiş o kırılmayı. Evet, halbuki dönemde, Elveda Anayasa kitabında çok net olarak Profesör Kemal Gözler de bildirmişti bunu ve kitap yazmıştı bunun üzerine. Yani referandumdan hemen önce her şey elden gidiyor diye. Evet. Her şeyin elden gitmesi ötesinde toplumun seçimlere yönelik, evet, o seferki oylamaya yönelik düşünceleri çok keskin ve net. Yani bütün aslında işte kutuplaşmanın gene kendini gösterdiği. Fakat aynı zamanda da bu sefer seçimin adil ve özgür bir şekilde yapılmadığını düşünenlerin, AKP dahil bütün partilerin içinde ciddi bir kesimi oluşturduğu bir dönemden bahsediyoruz. İşte geriye dönüp de baktığımızda gerçekten de orada işte bir şey yaşanmış. Yani orada siyaset ipin ucunu kaçırmış olan aslında orada siyaset olmuş. Çünkü seçmenlerin o zaman Mayıs 2017'deki metropol verilerine göre seçmenlerin yaklaşık %48'i referandum sonuçlarının anayasa değişikliği için yeterli görüş sağlamadığını gösterdiğini düşünüyormuş. Şimdi %48 diyeceksiniz ama toplumun geri kalanı demek ki pozitif düşünüyor. Hayır, böyle değil. %41'i sadece toplumun yeterli görüş birliği sağlandığını düşünüyormuş o zaman anayasa değişiklikleri için. Ve %48 burada %41'i bir kere önüne geçtiği gibi gene %11'lik bir sessiz kitle var. Fikrim yoklar. Fikrim yok partisi üyeleri varmış. Barajı geçiyor değil mi? Fikrim yok, evet, partisi. Fikrim yok partisi. Belki vallahi önümüzdeki seçimlerde yani. Belki önümüzdeki seçimlerde iktidara bile gelebilirler Fikrim yok partisinin. Valla böyle giderse hakikaten olabilir yani. Hiç konuda fikir belirtmeyeyim. İçimde tutayım. Gerçi şimdi insanlara da bir yandan haksızlık etmeyelim. Hem evet, o hal ortamı hem onun ötesinde bu kadar yoğun kutuplaşma. Kapıyı da bir gün anketçi çalıp gelse siz ne cevap verirsiniz? Bir çocuğum yok mu dersiniz bilmiyorum. O yüzden ben de bile kendim bu sorunun cevabını veremiyorum. Dolayısıyla şöyle bir cevap iyi olabilir. Çok temel bir fikrim var ama söylemeyeceğim. Ya da ben de şu şekilde cevaplayabilirim. Önemli olan insanın kendine yakışanı giymesidir. Evet, mesela yani hakikaten tamamen böyle bir dünyada yaşayanlar da var herhalde. Ne yiyorum, ne içiyorum veyahut da ne, yani benim kendi hayatım işte, kendi zevklerim veyahut da kendi işte dünyam gibi düşünenler de var herhalde. Evet. Tabii bütün bunlara rağmen işte gene de mesela işte Macaristan'dan örnek veriyorum ben. Macaristan'daki insanlar burada siyasi durumdan memnun olmayınca göç edebiliyorlar. Da kitleler halinde göç ediyorlar ama Türkiye'den göç etmek de kolay değil. Dünyanın da çok fazla seçeneği çok muhteşem olduğu bir dönemde değiliz maalesef. Nereye gitseniz ciddi problemlerle karşılaşıyorsunuz. O yüzden bir kere olduğunuz yerden gönüllü olarak öyle gitmekte vesaireydi, imkanlı olarak gitmek gibi bir durumunuz da yoksa bence olduğumuz yeri düzeltmekte önce bunun için çaba göstermekte fayda var. Onun için hatta tabii ki yani meşhur lafta olduğu gibi gittiğiniz yerde sizi takip ediyor. Hiçbir zamanda peşinizi bırakmıyor. kimliğiniz, nereden geldiğiniz arkanızdan geliyor muhakkak. Evet, Yorgos Efevis'in şiirindeki evet. gibi. Yani vicdan meselesi hayati önem taşıyor. Bugün Saatli Marif takvimi de denk gelmiş. Vicdan üzerine dört tane çok çarpıcı vuruş vardı. Yani en mükemmel adalet vicdandır diyor Victor Hugo. Kapanmayan tek yara vicdan yarasıdır diyor P. Cyrus. Vicdan azabı insanın içinde bir cehennemdir demiş Lord Byron ve insan kendi vicdanından bir şey gizleyemez demiş Anton Chekhov. Bunları sürekli olarak bu şekilde gitmemiz lazım, bunları hatırlayarak herhalde. Yani başka zaten insan hayatında hiçbir alanda, hiçbir konuda herhalde mümkün değil. Yani kendine yalan söyleyerek olmuyor ya da işte hayata karşı yalan söyleyerek olmuyor. Dolayısıyla bir şekilde işte onu vicdanınıza hesap veriyor olabilmeniz lazım. Tabii bunu yapmadan da çok rahat yaşayanlar var, bilmiyorum yani. Bu da bir tercih meselesidir. Veyahut da tercih değil, oluş meselesi herhalde daha çok. Çünkü o insanların çoğu farkında bile değil yaptıklarının veyahut da kendilerinin aslında hayata karşı işledikleri hataların. Ama hayat herhalde birazcık da karşılarına dikilip zamanı gelince gösteriyor hataları diye düşünüyorum. ama yani baktığımızda hakikaten dünya genelinde bir mücadele içindeyiz diye konuştuk. Bunu hakikaten Avrupa için de vurgulamak istiyorum. Bütün bu işte NATO zirvesiydi, Trump'tı. Trump'ın zaten NATO zirvesi ödesini sürekli yaptıklarıydı. Bunları konuşmaya vaktimiz olmadı. Ama hakikaten o tarafta da dünya genelinde de gerçekten o kadar çok şey oluyor ki ve sarsıcı bir aslında bir dönemden geçiyoruz. Herhalde büyük değişimlerin de arkasından geleceği bir dönem olacak. Evet. Çünkü yani bu eski düzen bir kere yıkılıyor. Bunu görmek lazım. Eski işte liberal dünya dersiniz vesaire dersiniz. Kurumlarıyla bütün aslında eskiye ait alışkanlıklarıyla çok büyük sarsıntı yaşıyor. Yeni şey de muhakkak ortaya çıkacak. Şimdiki tabii ki bir bunalım dönemi ve yerine eskinin ne geleceği çok da belli değil. Ama değişimi cesaretle karşılamak lazım. Ve bunun içine hazır olmak lazım. Yani bunun geldiğini, kaçınılmaz olduğunu, geçmiş işte nostaljisi yaparak sürekli eskiden ne kadar güzeldi her şey gitti, kaybettik gibi değil. Çünkü eskiden de her şey güzel değildi. Evet, dolayısıyla olanı... Biz de bunu evet. yapmaya çalışıyoruz zaten evet, bunca yani, zamandır. Yerimizde duralım bu anlamda. Evet. Dünya değişiyor olsa da biz de değişelim bununla beraber tabii ama... Bir yandan da yerimizde şu bakımdan duralım. Ne anlamı var değil, var anlamı. Var, evet. Büyük anlamı var hem de. İnsan olmanın anlamı bu işte zaten yani. Belki de. Evet, bitirirken sana bir canın hediyesi var. Her zaman yapmam, lütfen. Valiliği şerefine yani. Yapıyor. Bir düzeltmeyle beraber yapacağım. Sert bir valiyimdir. Kavafis'in şiiri bu aslında. Seferis'in değil. Evet. Kavafis. Evet. Kavafis'in evet, özür dilerim. Ben de onu düşünmüştüm de ben de böyle fikrim yok. Cevat Çapan çevirisiyle beraber Ezgi'nin Günlüğü'nün şarkı haline getirdiği, bestelediği bir şarkı bu aynı zamanda. Onu dinlemek istedik. Selahattin de hazırladı sizin için. İtiraf.com olarak ben de söyleyeyim. Ben bir an telaffuz edemeyeceğim gibi geldi de o yüzden. Kavafis gibi ağzı karışacak ben de yanlış geldi. Söyledim. Rezil ondan oldum. Dolayı ben neyse söylemedim. Düzeldi şimdi her şey. İsterseniz dinleyebiliriz kaldım şimdi. Kaldım bu konuda. İşte görüyorsunuz fikrim yokçuların şeyi ağı tuttu. Ama olsun, yola devam işte. Evet, ve ağzımı da karıştırarak söyledim. Bak söyleyemeyeceğim. Vaktimiz azalıyor, dinleyemeyeceğiz. Tamam peki, çok despotsun sen de bakıyorum. Artık böyle. Vali. Çok neyse. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Baba. varsın. Başka bir deniz bulamazsın. Yeni bir ülke bulamazsın. Başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecektir. Sen yine aynı sokakta dolaşacaksın. Bu şehir arkandan gelecektir. Sen yine aynı sokakta dolaşacaksın. Aynı mahallede kocayacaksın. Cevat Çapan'ın çevirisiyle sunduk bu Kavafi'nin şiirini ve grup Ezgi'nin Günlüğü. Ezgi'nin Günlüğü grubundan dinledik. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, bir öncelikle şeyden bahsedebiliriz herhalde. Dünya Kupası'nın ardından bir değerlendirme yapalım. İlginç bir şey de Trevor Noah da komedyen, The Daily Show adlı hicip ve mizah programının Güney Afrikalı sunucusu Noah da Fransızların tepkisini çekmiş. Dünya Kupası'nı Afrika kazandı diye bir şaka, ama savunmuş kendisi de. Ve takım oyuncularının yarısından fazlası Afrika kökenli olmasına atfen Afrika'yı da tebrik etmişti. Yani Fransızlıklarını inkar ettiklerini falan söylüyorlar. Fransa'nın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Gerard Aro demiş, ama yani bu bir jest bile olsa Fransız olmanın tek tanımının beyazlık olduğunu iddia eden bir ideoloji meşrulaştırıyor filan demiş. Ama yani Trevor Noah da savunmuş. Afrikalı kimliklerinin de övülmesi gerektiğini söylemiş. Ne diyorsun? Çok espri çıktı bu sosyal medyada da. Fransız oyuncuların, yani dünya şampiyonu kadrodaki Fransız oyuncuların isimlerini koyup yanına işte Türkiye'nin olan ülkelerin bayraklarını ekledi mesela birçok kişi. Kamerun, Kongo, Fas vesaire diye. Ama hani bu ima çok vardı. Türkiye'de de tabii geçen hafta biraz konuşmuştuk. Evet. Böyle bir algı oldu. 20 sene önce de olmuştu. Böyle bir algı olmuştu. Fransa işte oyuncuları topluyor Afrika'da. Şampiyon oluyor gibi paylaşım yapan birkaç spor yazarı gördüm ülkeden de. Böyle bir algı oldu, ama şey çok özen gösterdi. Fransız futbolcular kutlamalar sırasında malum Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da hep oradaydı. Hatta soyunma odasındaydı. Sadece maçta değil. Fransa vurgusu yapmaya mesela oyuncular çok özen gösterdiler. Yani Sonra sosyal medya paylaşımlarında da Fransız oyuncuların hep Fransa bayrağı kullandığını özellikle gördüm. Yani bu şeye Afrika vurgusuna oyuncular mesela çok katılmadılar. Sonra da herkes, oyuncuların çoğu Rusya dönüşü, pazartesi günü bir Şanzelize'de geçit töreni oldu. Ertesi gün herkes işte kendi yetiştiği kulübe, şehre gidip bir vefa da ödedi adeta. Bunu da gördüm. Yani Fransa'da olan bağları hepsinin daha kuvvetli gözüküyor benim gördüğüm kadarıyla da. Hani ama tabii bu Afrika esprisi de bol bol yapıldı gördüğüm kadarıyla. Evet, yani bu aslında şey de ilginç. Bu Trevor Noah'la ki yakından takip etmeye çalıştığım ilginç insanlarından biri, bu günümüz dünyasının bayağı radikal esprileri ve görüşleri olan birisi, vicdanlı birisi gibi gözüküyor. Yani Fransız Büyükelçi Noah'a yazdığı mektubunda oyuncuların zengin ve farklı geçmişlere sahip olmalarının Fransa'daki çeşitliliği yansıttığını söylemiş. Noah da buna ben baş belası olmaya çalışmıyorum ama bence bu Fransa'nın sömürgeciliğinin bir yansıması yanıtını vermiş. Bayağı Fransız Büyükelçi de Fransa Amerika'nın yaptığı gibi vatandaşlarının ırkları, dinleri veya kökenlerine atıf yapmıyor diye bir polemiğe girmişler. Noah da renk körlüğü demiş ve çok ilginç bir şey söylüyor. BBC Türkçe'den gördüğümüz bir haber bu. Afrikalı göçmenlere ayrımcılığı durdurmuyor diyor. İşsiz olduklarında, bir suç işlediklerinde veya nahoş şeyler yapıldıkları düşünüldüğünde onlar birdenbire Afrikalı göçmenler oluyorlar yeniden demiş. Yalnızca çocukları Fransa'ya Dünya Kupası'nda zafer getirdiğinde onlara Fransız diyoruz demiş ve çok ilginç bir örnek vermiş. Üzerinde epey durduğumuz bir şey. Malili göçmen Mamudu Gassama balkondan sarkan çocuğu binaya tırmanarak kurtardığı için, yani tam bir şey, müthiş bir olaydı. Fransız vatandaşlığıyla ödüllendirilmişti. Noah da Gassama ile ilgili demiş ki ona şimdi Fransızsın sen dediler. Ben de soruyorum yani artık Afrikalı değil mi diye sormuş. İlginç yani. Şöyle tabii hani şu vurguda haklı. Hani milli takımda oynarken hepsi Fransız ama belki bu oyuncuların kuzenleri, akrabaları sokakta, günlük yaşamda ya da hangi işte, hangi uğraşta çalışıyorlarsa ya da öğrencilerse orada nasıl bir tepki görüyorlar? Yani bu çeşitlilik, milli takımdaki bu çeşitlilik diğer alanlara yansıyor mu? Mesela sporun diğer alanlarına yansıyor Fransa'da, bu kesin. Fransa'nın basketbol milli takımında da benzer bir durum var. Evet. Atletizm de var. Hatta voleybol da var. Tabii şöyle bir şey. Hani mesela bu Fransa için olumlu bir örnek. Fransa'nın spor bakanı şu anda Laura Flessel. Siyah bir Guadeloupe'lu. Kara yüklü. Evet. Eski bir eskrim olimpiyat şampiyonu. Hani şu anda spor bakanı Emmanuel Macron'un bakanlardan biri. Yani siyasette eğer bir yansıma bekliyorsak. Afrika bir kendisi değil ama Fransa'daki malum bütün siyahlar hepsi Afrikalıdır yani. Karayipli aslında tam göçmen de denemez. Çünkü Karayip de Fransız eyaletlik şeylerinde, vilayetlerinde yaşıyorlar onlar. Hala Fransa'nın orada. Deniz aşırı, deniz aşırı topraklarında Fransa'nın, evet. Toprakları, deniz aşırı vilayetleri var. Yani Flesel'de oralı ama hani bir tür göçmen. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Hani bir örnek olarak onu söyleyebilirim. Çeşitlilik örneği olarak. Fransa için. Yani işte Türkiye ile bir kıyaslama yaparsak. Mesela Türkiye'de hani böyle bir çeşitliliği, bu kimliği vurgulayarak sporda herhangi bir alanda yer edinmek mümkün mü? Mesela kıyaslayalım. Herhalde hiç değil. Evet. Yani şimdi ten rengi konu olduğunda kimlik ve farklılık diyelim. Çok kolay ortaya çıkıyor yani. Hani görmeniz yeterli. Ama Türkiye'de değil mi, Afrika kökenli kişi sayısı biraz az. Son dönemde gelen göçmenler var. Bir de Osmanlı döneminden kalan bazı köyler var. Ama köle çocukları, orada vurgulamak, evet, köle olup sonradan özgürleşenler var. Şu anda hani herhangi bir farklı işte, dinsel, etnik kimliği mesela sporda vurgulamak, bunu öne çıkarmak şey olabilir mi? Mümkün olur mu? Pek değil herhalde. Evet, aynen öyle. Yani çok burada da yani görmezden geldiğimiz pek çok şey var tabii. Yani o yüzden mesela Türk zaten bu konudan bir haber olan bir takım Türk spor yazarlarının buna şey yapması iyice bir komedi oluyor. Evet. Bir genel değerlendirme yapalım o zaman. Bu çok önemli bir konu tabii. Bunu konuştuğumuz iyi oldu. Peki devamında nasıl gelecek? Geçen hafta da biraz konuşmuştuk. Bir tek Fransa değil. Mesela iki finalist de Hırvatistan böyle bir ülke değil ama diğer iki yarı finalist Belçika ve İngiltere'de de göçmen çocukları ağır çok sayıda göçmen çocuğu vardı. Evet. Çok herhalde Belçika'nın bir... bakınca da bu gözüküyor. İngiltere milli takımına ben bir baktım. Orada da sanıyorum 23 oyuncunun 10'u yine göçmen çocuklarından oluşuyordu. Yani daha çok işte Karayipler'den 1950'lerde 60'larda gelip İngiltere'ye yerleşen yani eski Britanya İmparatorluğu toprağıyken sonra bağımsız olan ülkelerden İngiltere'ye gelenlerin çocukları işte belki torunları şimdi milli takımda İngiltere milli takımda oynuyor. Sanıyorum 23'ün onu böyle futbolculardı İngiltere'de de. Yani bir Hırvatistan farklı. Hırvatistan bu anlamda göç alan bir ülke değil. Orada başka şey var işte savaş. Savaş mağduru ya da göç edip geri dönmüş şeyler var. Futbolcular var. Evet. Şeye gelirsek de Fransa birazdan fazla oldu konuşmuştuk. Benim favorilerimden biriydi hatta. İkinci liste adayımdan biri olarak söylemiştim Fransa'yı. Fransa Almanya mı demiştim? Radyoda yanılmıyorsam öyle demiştim. Evet. Almanya tam çuvalladı ama Fransa'da şampiyon oldu. Evet doğru. Bu anlamda. Kurtardın. %50 başarı sağlamış. Evet. Bu eskiye göre %100'lük bir artış. Evet. Gayet evet, güzel. Yani en dikkat çekici şu. Hani sadece finalist Fransa, şampiyon Fransa finalist Hırvatistan değil. Diğer iki yarı finalist Avrupalıydı. Çok sık olan bir durum değil ama Avrupa futbolunun ciddi bir üstünlüğü var. Son 4 dünya kupasında Güney Amerikalılara karşı. Yani son 4 dünya şampiyonuna bakalım. İtalya, İspanya, Almanya, Fransa. Yani aslında 4 futbol ekolü Avrupa ülkesi üst üste dünya şampiyonu oldular. Arada hiç Güney Amerika ülkesi yok. Üstelik bu seride final oynayabilen tek Güney Amerika takımı da 2014'teki Arjantin. Yani 1930'daki ilk kupadan beri hiçbir kıta üst üste 4 şampiyonluk hatta 3 şampiyonluk bile alamamıştı. Avrupa böylece 12-9'luk bir üstünlük yakaladı Güney Amerika'ya karşı ve yani Güney Amerika takımlarının sorununu görüyoruz. Yani oyuncu üretmekte de eskisi kadar sanki başarılılar ama Avrupa'nın bu takım oyunu, savunma disiplini karşısında biraz çaresiz kalıyorlar ve işte Avrupalılar gördüğümüz üzere göçmen çocuklarını da bu üretime dahil edince bir belki eksik olan yetenek açığını, yaratıcılık açığını da kapıyorlar. Ciddi bir üstünlük sağlıyorlar. Yani Brezilya'yı örneğin yarı finalde bile göremedik. 2002'de en son şampiyon olmuştu Brezilya. O günden beri büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. İşte Avrupa'nın en büyük üç üreticisi, oyuncu üreticisi diyebileceğimiz İspanya, Almanya, Fransa üst üste 3 şampiyonluk kazandılar. Üstelik bu mevcut Fransa takımı bu kupanın en genç ikinci takımıydı. Muhtemelen bu kadro yani birkaç eklemeyle belki 4-5 eklemeyle 4 yıl sonrasında açıkçası favorilerinden biri olacak. Yani çok genç oyuncular var takımda hala. futbolun eğlence kısmına bakarsak da yani iyi maçlar oldu turnuvada. Final maçı bile alışmadığımız 6 gollü bir final maçı. Evet, yani 1966'dan beri ilk kez oluyor. Ve bayağı heyecanlıydı. Goller dışında da, gollerin fazlalığı dışında da farklı değişik olgular, kendi kalesine gol atmalar, sonra kendi kalesine gol atan oyuncunun bir de karşı kaleye de gol atması gibi çok sık rastlanmayacak ilginç olaylar da vardı yani. Bir de yani Hırvatistan'ın burada hakkını vermek lazım. Turnuvanın en pozitif takımlarından biriydi ve finalde biz onların sayesinde de iyi bir final maçı izledik. Yani Hırvatistan finalde böyle pasif kalıp ben oyunu kendi sahamda kabul edeyim, rakibi bekleyeyim deseydi böyle bir final maçı olmazdı. Gayet cesurca çıktılar. Yenmek için oynadılar ve ilk yarı hani ablukaya aldılar Fransa kalesini ama olmadı işte orada. Fransa'nın biraz tesadüflerle attığı iki gol maçın akıbetini değiştirdi açıkçası. Ama yani hakkını vermemiz lazım Hırvatistan'ın. Bu az elindeki az insan kaynağıyla yani müthiş bir takım oluşturmuş durumdalar. Gerçekten turnuvanın şampiyon olmasalar da bu turnuvanın kazananlarından biriydi Hırvatistan. Evet evet, kesinlikle. Ve muazzam ülke nüfusunun 1/5'i de yaklaşık olarak sokaklara çıkmış takımı karşılamak için Hırvatistan'da. Müthiş görüntüler vardı. Yani Hırvatistan'ın nüfusu 4.300.000 galiba. Evet, 4.500.000'e yakın bir şey. Evet. Ama demek ki 800.000 kişi sokaklarda. Evet. Yani inanılmaz bir şeydi yani. Gerçi Fransa'da da büyük gösteriler vardı. Biraz önce de sözünü ettiğin. Ama orada da bir patlama çatlama, yani tatsız eylemlere falan da yağmaydı. Bisiklet atmışlar polise. O sokaktaki. Sonra senle toplarlar bisikletleri. Evet. Bir zamanlar cezaevlileri yaptıkları gibi. Evet. Peki bir de biraz da bahsedelim mi? Tenisten ve diğer sporlardan. Evet, teniste de malum Wimbledon vardı. Yılın 3. Grand Slam. Hakikaten acayip bir haftadayız yani. Dönemdeyiz yılın. Dünya Kupası Wimbledon Fransız turu derken. Evet. Wimbledon'da yani çok sürpriz diyemeyiz. Erkeklerden Novak Djokovic'in dönüşü vardı. Djokovic sorunlu bir 2 yıl daha sonra ilk Grand Slam'ini, yani 2 yıl aradan sonra ilk Grand Slam'ini Wimbledon'da kazandı. Final maçını rahat kazandı Kevin Anderson'a karşı ama asıl belirleyici maçlar herhalde yarı finallerdi. Djokovic Nadal'la müthiş bir yarı final maçı oynadı. Yani 2 güne yayılan. Evet, saatler süren. Yarı final maçı. İlk yarı final maçı Kevin Anderson'la John Isner arasında işte 6 saati geçince, süresi 6,5 saat olunca, Nadal Djokovic cumadan cumartesiye yayılan bir yarı final maçı oynamak zorunda kaldı ama hakikaten çok çekişmeli, 5 sete giden 10'a 8 bitti galiba son set. Evet. Bir yarı final maçıydı ve yani açıkça gözüktü ki yani o yarı finali kazanan finalinde favorisi olacak. Finalde çok zorlanmadan aldı Novak Djokovic ve işte ameliyatlar, sakatlıklar, antrenör değişiklikleriyle dolu 2 yılı Wimbledon'a noktalamış oldu. Tekrar dünya 10 numarası oldu. Dünya sıralamasında 10 numaraya yükseldi ve bir de şunu söylemiş ya, ilk defa çocuğum tribünde beni izlerken baba diye seslendi. Hani bu hayal ettiğim bir şeydi. Onun da beni izleyip sevinmesi. Evet. Daha önce kazandıklarını yani herhalde bebek yaşta ve hatırlayamayacak, şey yapamayacak durumdaydı. İzleyemeyecek durumda. Şimdi onun da mutluluğunu yaşıyor anım kadarıyla. Şu ilginç, Roger Federer burada çeyrek finalde elendi ama hala bir ciddi bir varlığı var. İşte 38 yaşında olacak. Nadal 32, Djokovic 31. Hala bu üç isim aşağıdan gelen genç isimlere karşı şeylerini sürdürüyorlar, hakimiyetlerini sürdürüyorlar. Yaşlar ilerliyor, işte sakatlıklar oluyor. Ama bir baktığımız zaman tenis tarihinin işte yani ilk 10'unda kesin olur 3'ü de. Belki yanım bilmiyorum hani ilk 5'te mi olurlar. Çok büyük 3 tenisçi aynı anda izlemenin şansına sahibiz şu anda. Ve şöyle bir baktım son 61 Grand Slam turnuvasının 50'sini bu 3 tenisçi kazanmış. 2003'ten bu yana 15 yılda. Sadece 11 turnuvayı diğer tenisçiler kazanabilmiş. Büyük bir üstünlük yani. Bu üçüne denk geldiği için rakiplerinin biraz şanssız olduğunu söylememiz lazım. Evet. Kadınlarda yani da tabii. Kadınlarda da çok evet. Serena Williams kazanamadı ama büyük, yani müthiş bir efsane olmaya devam ediyor anladığım kadarıyla. Doğum yapıp evet. Dönmesiyle. Serena Williams kazansaydı anne olarak kazanan Grayson kazanan ender tenisçilerden biri olacaktı. Ve bunun özellikle şeyini yapıyor. Serena Williams bayraktarlığını. Evet çok önemli bir şey ve anlıyorum. Martina Navratilova'ya da yakın bir şey elde etti galiba. Yani rekoruna yaklaştı. İlginç bir nokta da dikkatimi çeken Serena Williams'ın da vegan, uzunca bir süreden beri vegan olarak sürdürmesi bu ağır sporu ve bütün o veganlardan iyi atlet olmaz gibi palavraları da tamamen yıkıyor olması. İşin daha da ilginci Novak Djokovic'in de bir vegan restoran Monte Carlo'da açtığı haberini okudum. O da vegan yani. İlginç. Djokovic'in vegan bilemedim mi? Djokovic şöyle gluten intoleransı çıktı Djokovic'te bundan 7-8 sene evet. Önce ve o tamamen ondan sonra beslenme düzenini değiştirdi. Zaten çok fit bir oyuncuyken bir 2 kilo daha verdi ve asıl büyük başarılarını bu beslenme değişikliğinden sonra yakaladı. Çok evet yani bitki ağırlıklı beslendiği kesin. Yani Monte Carlo'da da, gibi bir yerde de bir vegan restoran açması da onu gösteriyor. Ben de bilmiyorum tam vegan mı değil mi ama ilginç bir not yani. Evet belki bitiriyoruz süreyi galiba ama bir de bir iki cümleyle de Fransa turuna değinelim mi? Evet Fransa turunun ikinci haftasındayız. Aslında turun en heyecanlı bölümündeyiz. Dün efsanevi Düet tepesindeki finish vardı. Bir tırmanma etabıydı ve bu sene yeni bir şampiyon görme yolundaki ihtimalin arttığı bir etap oldu. Bundan önce 5 şampiyonuna bulunan İngiliz Chris Froome'un takım arkadaşı, bir başka İngiliz, daha doğrusu Büyük Britanyalı Geraint Thomas, üst üste ikinci etabını kazandı. Önceki gün kazandığı tırmanma etabından sonra çok dünkü zorlu etapta, zaman zaman kazaların da olduğu etapta, Geraint Thomas son 100 metrede yaptığı atakla rakiplerine bir 15 saniye daha fark attı ve şu an genel klasmanda yani takım arkadaşı olan aslında bir numaralı favorisi Chris Froome'un 1 dakika 38 saniye önünde. Evet, İlginç fark yakaladı. İlginç. Ve takım içinde nasıl bir hiyerarşi belirlemesi olacak bilmiyorum. Belki de bundan sonra Froome takım arkadaşı için yarışacak. Yani onun sarımayı koruması için. Ama belli ki başka bir sürpriz görmezsek bu iki isim arasında bir çekişme göreceğiz. Kalan 10 etapta. Evet onu takip etmeye devam edeceğiz. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet bu şekilde de bu haftanın son Açık Gazetesi'ni de tamamlamış oluyoruz. Alp Ulagay'la Spor'la beraber bitirmeden bir parça daha çalarak ayrıldım dedik. Ve yeni çıkmış bir single parça Kuku çalacağız. In Hoodies adı altında. Yani namı müstehar diyelim Murat Kılıkçıer'in yaptığı bir grup gibi bir şey bu ve son derece ilginç müzikler yapılıyor. Bizim programcı arkadaşlarımızdan Artemis Günebakan da bu çalışmaların içinde son derece hoş tasarımları filan da var ve şöyle de kukunun ne hakkında olduğuna dair de bir bilgi var elimizde bu yeni çıkarılan single'ında. İnsanlık onurunu yüzyıllar boyu ayaklar altına alan kölelik farklı formlarda hala devam etmekte. İnsan, hayvan ve doğanın çok geniş ölçekte sömürülmesiyle giderek daha görünür olan kitlesel kıyımlar diyor plan şeyinde. Tasarım, yani albümün içinde kitlesel kıyımlar, doğa katliamları, küresel ısınma gibi olgular düşünmeden devam ettirdiğimiz yaşam biçiminin sürdürülemez olduğunu hatırlatıyor diyor ve hatta bu plastik kirlenmesi gibi korkunç bir yıkım felaketinin de dikkate alan hiçbir sebep olmadan da son bir kuku diyerek bitireceğiz bu işi filan gibi önemli uyarılar var ve single'a ilişkin çok hoş görseller var. Bu tükenmekte olan dünya düzeni içinde kendimizi rahatlatma gayretimize, kendimizi güvende hissetmek için normal kabul edilene yaklaşma ve sadece kendimizle ilgilenme güdümüze de vurgu yapıyor. Şimdi onu dinleyeceğiz ve bu şekilde de aranızdan ayrılacağız. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın diyelim. Bir de Buket Metin'e de doğum günü dolayısıyla iyi ki doğdun diyelim. İyi ki doğdun ve günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.